Беларускі паэт, публіцыст і перакладчык, былы рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» Анатоль Вярцінскі на пытанне пра здзяйсненне задуманага адказаў гэтак. На жаль, не рэалізавалася. Возьмем адзін факт, што па сутнасці дзень 27-го афіцыйна не азначаецца ў Беларусі. Ігнаруецца, робіцца выгляд, што дэкларацыі як такой не было. Я маю на ўвазі тое, што святкуецца дзень незалежнасці 3 ліпеня. Нешта такое недарэчы, нешта амаль абсурдна. Мовазнаец, палітык і дыпламат, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі трымаецца такой думкі. Зразумела, што не здзейснілася ўсё гэта. Да юра мы як бы незалежная дзяржава, дэ-факта мы як нацыя не дабудаваліся. Просто я сузіральна спадзяюся, што гэта ўсё павінна кончыцца, таму што гэта ненармальна. А ненармальнае яно не кансервуецца навечна, таму ў мяне ў гэтым сэнсе ёсць аптымізм і ўпэўненасць, што будзем адзначаць гэта як правдную дату, а не нейкую там месячную. Лінгвіст і палітык, былы старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі пра рэалізацыю таго, што было закладзена ў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, сказаў наступнае. Безумоўна, рэалізавана. Нават у сённяшні, так сказаць, дзіўнаватай незалежнай беларускай дзяржаве, это ўсё-такі рэалізавана то, што запісана ў дэкларацыі. Адзінае, што там не рэалізаваны важны пункт, это гарантыі дзяржаўныя для мовы, для культуры. Тая частка, якая закладала дэмакратычныя прынцыпы, яна не рэалізована той меры, як нам это бачылася. Але гэта непазбежна, усе краіны рана ці позна робяцца дэмакратычнымі. Археолаг, гісторык і грамадскі дзеяч, старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў трымаецца гэткага меркавання. Фактычна, калі пачытаць той дакумент, які быў прыняты, дык рэалізавалася ўсё. Наша дэлегацыя як незалежнай дзяржавы на алімпіядзе ў Лондоне, вот вам прыклад. Калі мы яе прымались, мало хто верыў, што Беларусь стане цалкам незалежнай дзяржавай. Эканаміст і палітык, намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юразь Беленькі пра ідэі дэкларацыі і іх здзяйснення мяркуе вось гэтак. Прыняцце дэкларацыі это важнейшы крок да незалежнасці краіны. Якраз у тут 18 гадоў і паказалі, што не гледзячы, здаецца на фантастычны, от, скажам, накат на Беларусь, на незалежніцкую ідэю, Беларусь выставіла, она юрыдычна незалежная. От гэта дае вельмі добры аптымізм, што на гэтай базе новы этап адраджэння будзе вельмі моцна і вельмі імклівы. Беларускі навуковец і палітык, член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, дэпутат Верховнага савету 12-13 склікання Станіслаў Шушкевіч пра рэалізацыю ідэяў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі сказаў гэтак. У значнай ступені рэалізавалася, таму што мы маем юрыдычна незалежнасць. Быў добры рывок наперад, але адступленне пасля адназначна адбылося. Я думаю, што час прывядзе да таго, каб тое, што мы заваявалі 27 ліпеня 22 гады таму, час прывядзе к таму, што мы вернемся да бел-чырвона-белага сцягу, мы вернемся да герба пагоня, мы вернемся да павагі беларускай мовы і займём дастойнае месца ў Еўропе. Меркаванне Станіслава Шушкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння позна ўвечары ў Лондоне ўрачыста адкрыюцца 30-тыя алімпійскія гульні. Для Беларусі гэтая алімпіяда ўжо адзначылася гучным скандалам. Улады Вялікай Брытаніі адмовілі ў візе Аляксандру Лукашэнку. У працяг тэмы Ігар Карней. Разам з 15 тысячамі замежных атлетаў, якіх сабраў алімпійскі Лондон, сёння загарыцца зялёнае святло і перад 170 спартоўцамі з Беларусі, якія будуць змагацца за медалі ў 25 дысцыплінах. Але яшчэ да пачатку стартаў арганізатары паказыталі нервы беларускай дэлегацыі, адлучыўшы ад алімпіяды прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Аляксандра Лукашэнку. Між тым, як кажа сведка падрыхтоўкі да галоўных стартаў чатырохгоддзя, незалежны журналіст і навучэнец мясцовай БНУ Кастусь Лашкевіч, для спартовай грамадскасці і нават для мясцовых медыяў гэтая страта амаль незаўважаная. Натуральна, былі публікацыі ў вядучых выданнях, але это была хутчэй інфармацыя, ну, з невялічкім бэкграўндам пра тое, хто ён і адкуль. Насамрэч, вельмі шмат іншых інфармацыйных нагодаў, і краіна Беларусь, ейны кіраўнік не ўваходзіць сферу зацікаўленасці брытанцаў, таму і асаблівай увагі да іх таксама няма. Куды большы інтарэс, калі першыя кшталту палітычныя скандалы падчас футбольнай гульні, зборная Паўночнай Карэі была прадстаўлена сцягам Паўднёвай Карэі, і, напрыклад, тым, што тут у цэнтры Лондона на скрыжаванні буйнейшых гандлёвых вуліцаў Оксфорд-стрит і Рэджэнт-стрит. Арганізатары спачатку павесілі нацыянальны сцяг Тайваня, Потім замінили його на Олімпійський стан цієї країни праз потенційну незадоволеність китайської делегації. Ми невідомі, в принципі, британцям, ми не цікаві британцям у такій ступені, як буйні інші країни. Відсутність Лукашенка, думаю, тут особливо ніхто не зауважить. Поводле факту, Олімпіада для білорусів почалася ще напередодні, 26 липня. Олімпійская футбольная сборная Беларуси, якая упершиню в историю трапила на споборництве такого масштабу, годно дебютовала, перемогши у першей сустрече групповой стадии команду Новой Зеландии с ликом 1-0. Неузабаве до их долучатся и иншие атлеты, от яких державные функционеры чакают ни много ни мало 25 медалёв. Причем, як минимум, 5 из них повинно быть золотыми. Не так давно у интервью «Свободе» былый министр спорту и туризму Юрий Сиваков недвухсенсовно дал зразуметь, что от такого пляну может пуп развязаться. Приблизно такой же думки трымается и ягоны наступник на министерской посаде Александр Грыгоров, попередник теперешнего керовника ведомства Олега Кашана. И он нагадал, что навод 4 года тому у Пекине белорусы у куды больше оптимальном складе завоевали 4 золотые, 5 сребных и 10 бронзовых медалей. Усяго 19 узнагородов. Я думаю, что это не так, не совсем так. Я вам могу сказать по олимпийским играм в Пекине. Ведь конкретно ставились задачи каждому спортсмену в каждом виде программы и так далее. Да, они ставились не на 17 медалей, они ставились немножечко больше. Ну, вышло тоже очень, так сказать, хороший, приличный результат. 19 медалей с учетом Тихона и Девятовского. Урочистая церемонія адкрыцця алімпійскіх гульняў пачнецца о 23-й гадзіне паводле менскага часу. Шоу расцягнецца найменей на 3 гадзіны. Расказаў Ігар Карней. Алімпіяду і тое, што на яе не пусцілі Александра Лукашэнку, каментуюць і нашы слухачы. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Лямантуюць. Лукашэнку не пусцілі ў Лондон на алімпійскія гульні. Нічога, не пахудзее. Переживем. Лишь переживай за нашу команду, чем за Лукашенко. Соромно повинно быть этим чиновником английским и вспомнить принципы олимпийских гульнев. У час олимпийских гульнев все пречки останавливались, зброя клалась. Фильме сурово карали того, кто порушил умовы. Забыли чиновники принцип олимпийских гульнев. Молодцы, британцы. Усё вельмі правильно зрабілі, што не пустілі нашого правадыра ў Лондон, а то ён толькі сваёй адной прысутнасцю усё свята там бы сапсаваў. Таму вось што скажу. Дыктатарам у дэмакратычных краінах няма чаго рабіць. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Беларусь запросила международных назиральников, у тым лику из Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, наведать выборы у Палаты представников. Про это сегодня заявила старшиня Центральной выборшей комиссии Лидия Ярмошина. Только на третий день спробов адвокатка сдолила сустреться с Антоном Сурапиным, студентом-фотографом, якого 13 липеня тримают у следчим изоляторе КДБ поводле справы в так званым шведским плюшевым десанте. Сегодня 22-я годовина обвяшения декларации об державном суверенитете Беларуси. У Лондоне урочисто открываются 30-е Олимпийские гульни. Для Беларуси Олимпиада уже отзначилась гучным скандалом. Улады Великобритании отмовили у визе Александру Лукашенку. У Менску на 45-м годе життя раптовно помер спортовый журналист Сергей Ляхнович.